रस्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। तेरे रस्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। देख तेरी नजरों को भाए न भाए ये नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब ना तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। मेरा प्यार राज ही रहता तो अच्छा था, सोच न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था। तेरा मेरा प्यार राज ही रहता तो अच्छा था, सोच न बनता ये साथ ही रहता तो अच्छा था। जान क्या होगा जब होगा ये मिलन हमारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, के मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहां से चला जाऊं। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाओ। ऐसा ना हो तू ये दिल